عاشقی که بلگرده دمشگر، اون عاشقی که بلگرده دمشگر. خدا هوا چه سرده، میترسم دیگه یارم بر نگرده. زمستون خدا هوا چه سرده، میترسم دیگه یارم بر نگرده. دلم دیگه دیز خونه یه درده، ببین یارم خدا با من چه کرده، ببین یارم خدا با من چه کرده. دوباره من مرورم رو شکستم، ببین عشق شکاری داده دستم. خداوند و الهی نرگه که میشم بدتر از این کسی که هستم، میشم بدتر از این کسی که هستم. زمستون خدا سرده دمش کرد، زمین از بسته سر کرده دمش.